gun fuse is that? Cannon fuse. What the hell are you using for? My cannon. Velkommen, de damer og herrer, piger og drenge, til det 31. podcast med de gnævne filmnørder. Jeg overvejer faktisk, skal vi ikke ændre det til bare at hedde det nye podcast hver gang? Det var ligesom Apple. Lige præcis. Fordi, den nyeste podcast. Har I hørt det nye podcast med de gnævne filmnørder? Ja, det var The latest podcast. Ja. Nej, mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg min horde af monsterjæger, bestående af Niels, the shitter is full, Hansen. Goddag. Og Gert, netunder, tror jeg, er det nye sort, Sørensen. Howdy. Og sidst, men ikke mindst, Christoffer, that's not a gun, this is a gun. Gert, han tog min. I dag, der tog Gert min. Ja, det var howdy. In your face, Christoffer. Du tog min sidste gang, så i dag, der tager du min. Det er okay. Jamen, goddag. God aften. Der er ingen howdy stranger, den kan jeg ikke. Jeg har Gert taget den. Ja, ja. Perfekt. Gert, vil du ikke fortælle lidt om, hvad vi skal snakke om i aften? Jo. Vi skal snakke om Tremors, eller Ormen, som den hedder på dansk. Den handler om Valentine og Earl, som arbejder som daglejer i og omkring Perfection, byen, der ligger langt forbi Lars Tønskids marker. Byen har kun 19 indbyggere, og Val og Earl mener, at deres talenter går lidt til spilde. Så de siger nej til et... Nu timede mit display lige out her. Hvor kom jeg til? De siger nej til både job og øl for at komme væk fra byen. Men de når ikke langt, før de finder en død beboer i en elmast, og deres planer forsinkes. Da de støder på et par flere døde og en vej, der ikke længere eksisterer, er de fanget i byen. Først da opdager de, at de skulle have været rejst væk tidligere. Og at de og beboerne i Perfection er udsat til at være ormens næste måltid. Mm. Det lyder godt. Det er egentlig en mærkelig oversættelse, den her orm. Fordi det er sgu, hvorfor er det ikke ormønne? Oh, men det er dansk, ja, og det er faktisk en okay oversættelse set i forhold til, hvad du ellers har haft af... Ja, ja. Fordi... Så skulle han have et rystelse på dansk. Den. Ja. Rystelse, som det. Ja. Det har faktisk været en dårligere titel. Så kan jeg bære lige ormen med at sige, men jeg vil godt give det ret, det skulle næsten have været i flertal. Ja, ormene. Ja. Jo, men hvad skal man så kalde toren? Flere ormer. Flere ormer. Det lyder som dårlig homo-bøssefilm. men vi kunne tage et helt podcast om, hvor dårlig danske film er, eller hvad hedder det, hvor dårlig man er i Danmark til at oversætte engelske titler til dansk. Men kunne man ikke få et job som det eventuelt? Det tror jeg helt sikkert. Die Hard Mega Hard er et meget godt eksempel, ikke? Nej. Det var fordi, man ikke kunne udtale Die Hard with a Vengeance. Folk, de vil jo kløjse i det ved billetluerne. Jo, ja, Equilibrium, den med Christian Bale, den kom jo bare til Cubic. På engelsk. Åh, ja, det er sgu da rigtigt. Ja, det bedste, det der med, når de laver den engelske titel om til en anden engelsk titel. Som for eksempel Cruel Intentions, der bliver til Sex Games. Ja. Eller Hush Puppy. Hollywood Homicide, den bliver til Hollywood Cops. Men på den anden side, Cruel Intentions, det at den hed Sex Games, fik mig til at lege den. Det vil sige, det var lidt positivt der. Og så også fordi hende der Sarah Michelle Gellar var med i den. Var det ikke også lidt derfor? Og Blair heller ikke. Jo, og de snaver for hårdt. Det var faktisk mest Selma Blair, vil jeg sige. Jeg synes, hun var ret. Ja. Det var rent faktisk en film, vi godt kunne tage med her i de knævende filmnørder. Det kunne vi sagtens. Ja, Hvad skal vi så kalde den? Sex Games eller Cruel? Cruel Sex Intentions. Ja. Cruel Sex Games Intentions. Ja. Men apropos engelske titler og dansk. Den der nye Beasts of the Southern Wild, den hedder Hush Puppies på dansk. Ja. Hedder den ikke bare Hush Puppy? Det er hendes jo. Navn. Ja. Ja. Men er det ikke også noget med, at er den ikke baseret på en roman eller sådan noget? Fordi de lærte jo det samme med, hvad hedder den, den der The Help. Den hedder Niceville på dansk. Fordi romanen hedder Niceville på dansk. Ja, på dansk. Ja, om nu kan kalde det. Men det er jo netop nogle gange for at få dem i biografen, dem der har læst romanen, de har ikke meget lyst til at... De ved ikke altid, hvad det er for en film, hvis den har en anden titel i biografen. Nej, hvis det nu er en film, de ikke kender, så... Ja, det er nærmest det. Nå, holder de sig væk. Nå. Tremors. Ormen. Tremors, ja. Har I set den før? Ja. Ja, nogle gange efterhånden. Ja, jeg kan huske, at jeg så den på TV3 i 4-3 en gang i tidernes morgen i 90'erne, tror jeg, det har været. Ja. Godt. Godt, så fik vi også aspect ratio med. Hvad har jeg andre set den i? Nej, men de sendte den meget i 90'erne. Ja, dem var i 4-3 på P3. P3 sendte kun i 4-3 dengang. Nå. Okay. Ja, ja. Var der nogen af jer, der så den på Blu-ray den her gang? Nej. Nej. Nej. Jeg har den på DVD, og det er sådan set det samme, som at se den på Laserdisc, fordi det er præcis samme overførsel, de har brugt der. Er det en dansk, du har også? Ja, britiske, men det er den samme, fordi der er... Universal. Ja, der er danske undertekster på den britiske, så vidt jeg husker. Men alt hvad jeg har set omkring Blu-ray, det var også, at der var... altså, den er smurt ind i Edge Enhancement og DNR, så den er sådan fuldstændig lige sådan en maleri, og sådan fuldstændig unaturligt skarpt. Okay. Den er også meget, altså hvis du har set en laserdisk blive afspillet, så DVD'en, den ligner faktisk utrolig meget bare en laserdisk på en DVD. Der er ikke meget forskel. Så den er ikke anamorforisk? Nej, det er den faktisk ikke engang. Nej, okay. Jo, det er den. Nå, ja. Nu sidder den med coveret i hånden. Men så har den da det for sig i det mindste. Det kunne jeg sikkert lige huske. Nej, men det er den. Det ja. Yeah. Ja, men det var virkelig, virkelig dårlig kvalitet. Ja, det er helt vildt. Altså den der, den DVD, jeg så på, der også rigtig meget det der Edge Enhancements på. Det er ligesom, man har sådan, jeg ved ikke, om det er, fordi den er skudt så billig, så man prøver at gøre den, så prøver man at få den til at se skarpere ud, end den måske virkelig er, fordi den er skudt så billig. Men jeg går derud fra, at den er skudt på film. Der er mange andre film, der er skudt lige så billigt, der ser pænere ud i hvert fald. Ja, men det er fordi, man prøver at få den til at ligne, den ikke er. Altså, når man prøver at gå ind og gøre den kunstig skarp, det ender jo aldrig godt. Du er Universal jo heller ikke ligefrem kendt for at være så god over for deres nyere katalogtitler. Nej. Nej. Nej. Nå, vi havde set den før. Jeg havde rigtig meget glædet mig til gensynet her. Jeg har ikke set den... Jeg tror faktisk ikke, jeg har set den først, siden jeg købte den her boks med Tremors 1, 2, 3, og det er efterhånden ved at være en del år siden. Hvad fanden har du ikke? Er 4'eren ikke med i din boks? Jeg så lige, der også er en 4. Ja, nej, det er den ikke. Den er fra 2004. Det er faktisk lidt ked af, fordi nu har jeg læst lidt om, hvad de forskellige. Jeg har kun set 1'eren, 2'eren og noget af 3'eren, tror jeg. Og det er lidt ked af, fordi 4'eren lyder faktisk lidt spændende. Er det lang tid siden, jeg har set den første? Ja. Er det sådan et års tid siden, tror jeg. Okay. Var det godt gensyn? Sådan kan man også spørge. Ja. Altså, det er klart den bedste. Nu har jeg kun set 1'eren, 2'eren og 3'eren. Og det er klart den bedste af dem. Fordi 3'eren, er det ikke den, hvor de kan flyve? Jo. Hvor det er ass blasters, eller hvad de kalder dem. Ass blasters, ja. Ja. Det er selvfølgelig meget sjovt, men den er godt nok elendig. Og 2'eren, den mangler bare Kevin Bacon utrolig meget. 2'eren, ja. Den kan de gå i. Ja, det kan de rigtig nok, ja. Det er også pisse. Ligesom de der væsener der i Bill & Ted, tror jeg faktisk. At de ligner dem lidt. Det er sjovt, fordi nu har jeg har kun set den første film, vil jeg sige, og det er 10 år siden, jeg har set den, eller sådan noget. Men det der med, at de kan flyve, det er lidt sjovt, fordi de snakker flere gange om den kan flyve. Især også der til sidste film, der siger han, om den kan flyve. Så jeg ved ikke, om man har tænkt det. Det er sådan lidt ironisk set, tror jeg. Nej, ja, det ved jeg godt, det er, men det er sjovt, de snakker så meget om det der med, at de ikke kan flyve, og sådan noget, og så kan de faktisk flyve i træerne. Jamen, det er jo... Det er sådan lidt ligesom Evolution, det er jo film, hvad det hedder, de her grabbots, de... Ja, de bliver mere og mere udviklet. Ja, de er igennem en evolution igennem filmene, hvor at de i toren udvikler sig til de her shriekers, ja. Og æder, eller overfalder de andre om, og så er det de her gående graboids, der er efter dem, og i træerne er det så de her, så vidt jeg husker, er det de her shriekers, der udvikler sig til... til de her flyvende ass blasters ting. Men det lyder bare, altså nu har jeg jo ikke set det, men det lyder bare sådan lidt langt ud, fordi hvad kan vi mere finde på? Det lyder hvad fedt. Hvis de kan flyve, og så i femmeren, så kan de gøre sig usynlige, eller de kan teleportere sig selv, eller et eller andet. Du har ikke engang hørt, i træeren, der bliver Bert, ham vores Rambo, han bliver spist af en af dem, men overlever ved at gemme sig i en tynd ind i maven. Og så, og så der er det en, der skærer ormen op, og så kommer han ud igen, og så der, det er ofte. Han er jo så også den eneste gennemgående, de kan jo ikke slå ham ihjel. Han er med i alle fire film og tv-serien. Selv firen, som foregår 100 år før, er han med i. Ja, det er jo en af hans forfædre, han spiller der. Ja, det er rigtigt. Men det er jo ren Pinocchio der også, hvor han ryger ind i maven på den der val. Der. Det er jo. Ja. Jamen, det er fantastisk. I synes alle sammen, det var godt gensyn. Altså, det er jo faktisk en af de højst rated film, vi har snakket om. Den var bedre, end jeg husker den faktisk. Meget bedre, end jeg husker okay. den. Men nu kunne jeg se, at Gayle Ann Hurd var producent på den, og hun plejer godt at kunne få noget ordentligt ud af film, synes jeg. Mm. Hun er også producent på mange af Camerons film. Jeg mener også, hvad fanden har hun mere producent på? Hun har i hvert fald været på Aliens også. Hun, det der med at lave en effektiv monsterfilm, det kan hun godt hjælpe med. Men de har jo også, noget af det, man kan snakke om i forhold til det, er jo deres special effects afdeling. Mm. Der har de også haft sammen. Ham Tom Woodruff Jr., som faktisk lavede special effects til Aliens og Predator og Terminator og Mortal Kombat også for den sags skyld. Mm. Han var også med herpå. Og han kan finde ud af det der med praktiske effekter. Ja. Og det er noget af det, jeg synes, der gør, at den film her, den holder. De er jo gode effekterne, men de er sjove. Og de virker. Altså det er jo sådan en klasse, altså det minder mig jo lidt meget, faktisk minder det rigtig meget om sådan en 50'er B-film, hvor der også er et eller andet monster efter dem, eller sådan noget. Altså selvfølgelig lidt bedre lavet, og sådan noget, men altså præmissen er jo lidt den samme, det der med, at det er den her uforståelige fjende, der lige pludselig angriber den. De spørger hele tiden om det der, hvorfor angriber den, og hvorfor angriber den lige os, og hvad vil de, og sådan noget. Og de vil egentlig ikke andet end bare slå dem ihjel, altså, og det er jo, altså, det er jo nærmest naturen, der slår tilbage imod den, ikke? Altså den der usynlige, uforståelige fjende, altså, Ja. Altså, og det minder meget om den der 50'er film, hvor der er sådan et eller andet rumvæsen, eller et eller andet, der kommer ned på jorden og angriber os, den der udefra kommende fjende, ikke? Altså, det er jo sådan traditionelt set i horrorfilm, der er det noget udefra kommende, unaturligt, eller noget, vi ikke forstår, eller også noget inde i os selv, altså noget psykologisk, ikke? Og det her, det er jo sådan et typisk eksempel på den der uforståelige fjende, der kommer udefra, og de forstår ikke, hvorfor de lige skal ramme, så det forstår vi egentlig heller ikke, men det er også lige meget, fordi det bliver hurtigt en kamp bare for overlevelse. Mm. Men også det der, hele det der isolationselement, der er i den, at de kan ikke komme væk, altså selvom det er sådan lidt billigt købt med, at der er kun én vej ind og ud af byen, og bjerge eller andre steder og sådan noget. De bor i en dal. Den får jo sådan lidt. Jeg synes faktisk, den havde sådan lidt feeling af Night of the Living Dead eller sådan lidt. Altså hvor de sådan er sådan den der post. Altså vi ved jo ikke, hvad der er sket rundt omkring i resten af verden. Det kan jo være, at de der orme har overtaget resten af verden. Altså, det ved vi jo ikke, fordi de er fuldstændig isoleret der i den der lille by, ikke? Og så må de klare sig selv. Og dem, der klarer sig bedst, det er altså dem, der har samlet en masse våben sammen, fordi at de ikke stoler på nogen, og de hele tiden tror, at det ender galt i morgen, ikke? Jo, men de er jo fandme også lidt en joke. Helt vildt, men det er alligevel dem, der er bedst forberedt. Altså, det kan godt være, at de griner af dem. Jo, de får ikke noget, altså, de får ikke reelt set ikke sådan det helt store ud af det. Nej, de får jo stadigvæk hjælp af de andre. Altså, de skal jo hjælpes til at finde ud af, hvad det er, der foregår. Men det er jo deres våben, der gør, at de overlever til sidst. Deres bomber og sådan noget, der gør, at de overlever. Jo, og så er det de andres traktor og sådan noget. Ja. Men mere det der, han siger det jo faktisk meget godt, ham der, hvad hedder han, Gross? Michael Gross. Ja. Gross. Bird. Yeah. Bird, ja. Yeah. Hvor de er på vej, hvor de kører væk derfra. Du ved ikke, hvor de siger, mad til 5 år, og 37.000 liter benzin, og det ene og det andet. Ja, de er bare forberedt på. Den er nuklearsikkert. Nuklearsikkert også. Ja, alt sammen under jorden. Ja. Yeah. Så det er sådan lidt, at du har forberedt dig på det forkert, din Kyle. Ja, altså. Ja. Men det er også det der, man kan aldrig forberede sig på. Altså man kan være nok forberedt, men naturen kan altid smide et eller andet i hovedet på dig, som du ikke kan forudse. Jo. Altså det er jo sådan en, det bliver jo skildret lidt som sådan en naturkatastrofe også, ikke? Det er jo lidt sjovt, synes jeg. Altså at de bliver isoleret der i byen, og de skal arbejde sammen for at overleve, og det bliver den der kamp om overlevelse, ikke? Fordi der er jo ikke nogen årsag til, at de bliver angrebet, andet end de er føde. Altså, der er jo heller ikke nogen årsag til, at nogen bliver ramt af en cyklon, at lige netop det hus bliver ramt af en cyklon. Anden end, det var der, cyklonen kom forbi. Men det er jo så der, firen kommer ind i billedet, fordi netop i firen får du at vide, hvorfor at det er dem, der bliver angrebet. Okay, så jeg skal se fire film for firen. Ej, du kan også springe over 200 og 300. Ej, 200 er måske sjov nok. Men det er jo heller ikke nødvendigt. Det er jo det, altså, den fungerer bedre, når der ikke er en årsag til det. Ja. Altså, det ville jo fandme være åndssvagt, hvis der var en eller anden årsag. Det var fordi, der lige var en eller anden kilde i den der by, som de godt kunne lide, eller der var en eller anden varme. Hvad ved jeg, der kunne være en eller anden åndssvagt forklaring på det. Men man skal ikke forklare sådan noget af det. Man skal ikke forklare Michael Myers og... eller Darth Vader. Budskab. Nej, det skal man lade være med. Ja. Man skal lade det bare være The Shape, simpelthen. Det er bare det. Det er ondskab i sig selv. Ja. Fuldstændig. Godt. S.S. Wilson, der har skrevet den her film, fik idéen, mens han arbejdede i hæren. Og på et tidspunkt lå og solede sig på en sten og tænkte, det kunne sgu egentlig være fedt, hvis der var et eller andet, der holdt mig fra at komme ned fra den her sten igen. Og det er sådan, alle de gode idéer opstår. Det synes jeg også, de rammer ret godt. Jeg synes, det er en af de bedste scener i filmen, eller sekvenser i filmen, det er der, hvor de, hvor de flygter fra sten til sten, men også der, hvor de står op på tagene inde i byen. Ja. Det, jeg synes, det er sgu ret gennemtænkt. At hvordan kommer vi videre herfra, altså? De har tænkt nogle tanker, hvordan pokker det skulle gøres, det der. Ja, det, altså manuskriptet er faktisk, altså den er jo meget, meget effektivt fortalt, det har vi snakket om før, men den her er hyper effektivt fortalt, der er ikke noget fedt overhovedet. Nej. Og det er sgu egentlig sådan, man kan sgu ikke lige regne den ud, altså det er sgu egentlig sådan, man tænker, okay, hvordan kommer de videre, og så tænker man sådan, og den er mest åbenlyst, det er ikke lige altid det, de gør, altså manuskriptet er egentlig sådan rimelig, jeg synes egentlig, det er sådan, det er ikke lige forudsigeligt. Altså det er sgu egentlig godt udtænkt, som du siger, Niels, det der med, jamen, hvordan løser vi så det her problem? Okay, ja, hvordan løser altså, vi så det her problem? For det så at sige sådan lidt nede på jorden, i stedet for sådan storlande, ligesom hvor de har en stak marinesoldat, de kan sætte ind på aliens. Ja. Altså. Den går meget sådan problem til problem, ikke? Der kommer hele tiden nyt problem, og så skal det løses. Og så finder de ud af det i fællesskab, og så kommer der et nyt problem, der så skal løses, ikke? Og det er jo, det er jo faktisk meget sjovt, fordi et andet podcast, jeg lytter meget til, Filmsack, der er en af de gutter, der er derpå, han snakker hele tiden om, hvordan ville en film være, hvis folk havde haft mobiltelefoner? Og der havde den her film jo været meget anderledes, som du siger. Så var der kommet marinesoldater og en Apache-helikopter eller et eller andet ind. Nej, det var ikke. Ikke ude i ødemarken. Nej, nok ikke derude. Men det er jo netop det, der gør det sjovt. Og du ringer ind til politiet og siger, hey, ved du, vi bliver spist af store orme under jorden. Ja, så ligger de på. Lay off the hooch. Yeah. men det er jo netop noget af det, jeg synes, det gør det sjovt, netop det med, at vi har isolationen. Vi har de her folk, som dybest set nok ikke er de klogeste i verden. Og som prøver at komme ud af en situation. Så at få udnyttet det, for eksempel, er det ikke Victor Wong, ham der spiller... Jo. Han forstår jo at udnytte det med, at han får den der døde orm. Altså, så køber han for $15 og $3 per billede, altså... Ja. De forstår at udnytte den situation, de er i. Og det er jo sådan set det hele, der går, det går igennem hele filmen jo. Men jeg er den eneste, der sådan ventede på, at der kom lyn ud af hænderne på ham, ligesom i Big Trouble in Little China. Nej, det var ikke ham. Det var ham, der var buschaufføren den. Er det ikke ham der, de snakker om i starten? Jo, han gør det. Nej, det er James Hong, der spillede ham skurken i Big Trouble. Nej, det er ikke skurken, jeg tænker på. Det er ham, der hjælper ham. Kommer der også lyn ud af hænderne på ham? Ja, det gør på et eller andet tidspunkt. Han siger sådan noget Chinese magic, og så står han sådan med hænderne sådan ved siden af hinanden, så kommer sådan nogle lyn sådan fra hånd til hånd. Ja. I starten, det er helt i starten af Big Trouble in Little China. Gør han ikke også et eller andet mod et af de dyr, de møder ned i klokken? Det mener jeg. Jo, det er jo ham, der fortæller hele historien i starten, eller i Big Trouble. Hedder han hedder Jake, karakteren, hovedkarakteren der. Han hjælper ham, der er Jake. Ja. Nå. Men men noget der er helt vildt fedt her i, det er, at de hopper over mange af de der klichéer, der ellers er i sådan nogle horrorfilm. Altså, hvad hedder det? Har vi en antitrope? Antitrope? Nej, men det der var sådan, du ved ikke, der, de får at vide, der er kommet en tøs til byen, ja. Og han skal have en med store patter og langt lyst hår. Og så er det sådan en, der er sådan, hun er sgu da egentlig meget normal. Ja. Ja, og der kunne man, altså, hvis det havde været Michael Bay-film, ikke? Så havde hun, så hun haft hotpants og så BH på, og det var så det. Så havde det været Megan Fox, det der. Ja. Men, det er sgu ikke, men, det har ikke gjort filmen dårligere, nødvendigvis. Men hun er jo stadigvæk hot, og det sjove er, at hun bliver mere og mere lækker, som filmen skrider frem. Mm. Hun er altså ikke hot. Hun er sød. Hun er sød, men hun er ikke hot, det synes jeg. Nej, hun er ikke hot, men hun er sød. Hun er fin nok. Det synes jeg. Jo. Men det er jo også det, ikke? Altså, det er jo ikke... Hun er ikke sådan en action babe på nogen måde. Altså hun er sådan the girl next door, og det er meget fedt. Den første scene vi ser på hende, der er hun den der creme på hele næsen, ikke? Så hun er jo også sådan lidt sjov, ikke? Altså, jo, og en ondsvag hat og sådan noget. Så hun, de spiller meget op mod den der, at the girl, hun ikke er en Croft, babe. Nej, det er ikke Lara Croft. Det er ikke Lara Croft. Det er jo derfor, de har Reba McEntire med. Yeah. Lara Croft versus the Earthworms. Det kunne faktisk være... Ja. Jeg synes faktisk, Reba McEntire gør det også ganske godt i den. Når man tænker på, at det er hendes første film som skuespiller, og jeg fulgte det også med i den der komediesæv, hun havde. Reba-sæv, men det var nok ikke lige på grund af... Det var på grund af hendes datter, der var ret sød deri. Men, den serie, ja. Niels, helt sikkert. Og de og hendes er jo kontrasang. Ja, men altså hun er sådan en god modpol til Michael Gross, altså. Men det er sjovt, at den der accent hun har, det er jo sådan hun snakker i virkeligheden. Det er jo virkelig. Ja. Jeg sidder og smågriner hver gang. Jeg synes hun det er fantastisk. Det kan jeg godt lide. Men det er meget fedt det der med Michael Gross, der med han, at det var dagen efter han var færdig med Blomsterbørns Børn, han begyndte på den her. Gør han det? Ja, og det er jo det stik modsatte af Steven i den, altså. Ja, det må man sige. Det må man sige. Og det er jo hans, det skulle efter sigende være hans egen bil, han kører rundt i filmen. Ja. Det synes jeg er meget cool. Den der store Jeep, der. Ja. Der har en bomberstikker, der hedder Free Afghanistan. Jeg synes også, det var... Se altså noget på den også. Jo, der nummerpladen hedder Uzi for You. Ja. Jeg kan altså også meget godt lide den der scene der, hvor de står oppe ad væggen, og så tager de bare det ene våben efter den anden, og så fyrer de bare, jeg ved ikke hvor mange kugler i den der orm, der bare skriger, og så fyrer de bare alt muligt igennem. Men, og den sidste, så henter han det der elefant-weapon frem der, altså. Det er sjovt. Elefant-riffle der. Jeg troede han, ligesom jeg sad og ventede på, at han fandt en minigun frem, all painless for Predator. Altså, jamen, det er meget sjovt den måde, det er lavet på, at de langsomt bygger op til, vi ser jo ikke vægen i starten. Nej, det er ret fint. Det er ret fint. Vi panorerer lige så til og rundt. Og ja, så finder vi ud af, hvor mange våben der egentlig er, ikke? Altså, og det er sjovt, vi ser bare lille hjørne først. Med hele den der kæmpe geværsamling, han er hængende på vægen, ja. Så hans elefantgevær der, det er i et skab, fordi huha, det er jo farligt. Jo, og det er i et skab, man ikke lige kan åbne. Ja. Jo, han bliver nødt til at smadre glaset, ligesom, det her det er sådan en nødhammer, jeg har. Ja. For at komme ud herfra, så er den her hængende. Yeah. In case of emergency, break the glass, ikke? Altså det. Jo, men så, altså, det virker sådan lidt mærkeligt, fordi normalt så vil man jo ikke gøre sådan noget, så vil han jo sidde og polere den hver lørdag aften. Og det tror jeg også, han gør. På 3. verdenskrig. Når han er færdig med sin kanon. jeg sad også ventet. Jeg kunne sgu ikke huske, ser vi den der kanon på det? Ser vi den? Det kan være, den er med i 2'eren, 3'eren eller 4'eren, det ved jeg ikke. Men det kunne fandme være fedt, hvis han lige skød den der sådan ord med kanonen der. De tager jo til Mexico i toren. Eller, jeg tror, det er Mexico. Er der kanoner? Ja, der er noget agtigt. Hvad hedder det? Jamen, det var ret fint, den der scene der, fordi den panorerer lige stille over, og der er den der, altså, der er jo sådan en tilbageholdelse af viden, som man kalder det, ikke? Mm. Hvor man sådan ikke viser publikum det hele, og så alligevel så, så bliver han overrasket, fordi der er alt det der. Og det minder jo den der scene, hvor de bare står og fyrer alle de der våben i den der orm. Ja. Mindede mig lidt om scenen for Predator, der hvor han laver den der contact. Han fælder skoven. Ja. Lidt samme type scene. Jeg ved ikke, om den er inspireret af Predator-scenen. Det kunne den godt være. Ja, vi manglede bare Carl Weathers med en arm. Ja. Ja. Så havde All painless. All painless, ja. ser I det her som en gyser eller en camp komedie eller en hvad, altså blev den var det en gyser dengang, var I bange for den, da I så den tilbage i midt 90'erne? Nej det er vel det man kalder en gyserkomedie, altså det, ja. Ligesom Fright Night, den var vi heller ikke bange for, altså heller ikke dengang. Altså den er jo sådan lidt, den er sådan lidt ligesom Army of Darkness eller sådan noget. Det er sådan en gyserkomedie, synes jeg også, altså, okay. Jamen, jeg synes ikke, der er så meget komedie som sådan over, synes jeg. Og der er deres, i hvert fald Fred Ward og Kevin Bacon samspil, det er sådan meget pingpong hele tiden. Jo, jo, men det er altså også det eneste. Altså, jeg synes da ikke som sådan, det er en komedie. Ej, de gør også grin med nogle af de der, de gør også grin med, som paranoid han er, det der med, han har alle de der satellitter, og han har alle de der våben, og altså... Ja, okay, det er rigtig nok. Men den er jo heller ikke sådan rigtig uhyggelig. Altså, men den har også sådan... Jeg tænker også på, at den har også meget sådan elementer af western i sig, ikke? Altså, bare starten. Der starter vi jo med at se den der slette der, den amerikanske slette, ikke? Og så ser vi godt nok, det viser jo så lidt, at det er også lidt antitrope, ikke? Så ser vi, at han står og pisser gennem Bacon, og så er filmen ligesom i gang, og vi hører det der country-musik, ikke? Og der er bare hele den der western. Og Stampede. Western feel over den, ikke? Som er meget fin. Men jeg synes altså også, den er rigtig fin, den der... Altså, jeg kan godt lide tanken om, at de der orme har angrebet alle steder i USA, og vi bare følger en lille gruppe, der bliver angrebet af de her orme. Det er nu, de kommer frem. Så det er sådan et koldkrigsscenarie? Ja, igen den der usynlige fjende, ikke? Altså den der fjende, man ikke forstår, og fjende, man ikke ved, hvorfor man bliver ramt af, ikke? Så det er faktisk Jericho bare med monstre? Jamen, altså, monstre i stedet for atombomber. Yeah. De har jo ikke kontakt med resten af verden, så vi ved jo ikke, hvad der er sket. Vi ved jo ikke, om de her orme, de simultant har angrebet hele USA på en gang, og byen ligger i ruiner. Altså, jeg synes, der er sådan en post-apokalyptisk... følelseorder, ja. Som jeg synes er ret fed. Og det er også det der isolation, den giver jo også sådan en eller anden form for klaustrofobi, ikke? Altså, de er fanget det her sted, de kan ikke rigtig komme ud, og vi ved egentlig ikke rigtig, hvad der sker udenom, men... Men det er sjovt, fordi der satte mig til at se den, og Helle sad og så den sammen med mig. Hun sagde nemlig, hun synes, den var lidt uhyggelig første gang, hun så den. Men hun er også, ja, en tøs, og hun er 14 år gammel, så alle film er uhyggelige. Mm-hmm. jeg kan ikke rigtig finde ud af det, fordi når jeg snakker med andre folk, synes de, den er ret dårlig, fordi det, altså, ja, det er en dårlig monsterfilm, og den er hverken sjov eller uhyggelig. Eller... Så jeg kom til at tænke over, hvad... Jeg kan heller ikke rigtig finde ud af, hvad den er... Altså, hvad for en type film det er. Det behøver heller ikke en type som sådan, altså. Det er vel sådan, altså, jeg vil sige sådan en B-filmskyser et eller andet sted. Det er jo lidt sådan en genrehybrid, altså, vi har kaldt det. Også, det, altså, men det er sjovt, fordi det er jo en film, der i nogen kredse er virkelig højt agtet. Altså, jeg synes også, det er en super fed film, men andre synes, den er forfærdelig. Altså, grunden til, at den er så højt agtet, det er netop, fordi det er sådan en, der er lavet som en B-film. Ja. Men altså, med god en effekt. A-film. Ja, det er lige meget mere Darkness. Ja. Jo, men altså også lidt det, de prøver jo at gøre det igen med sådan noget som, hvad hedder den, Eight-Legged Freaks og sådan noget, hvor man prøver at sige, nu tager vi en B-film, og så smider vi bare en masse penge efter. Hvor man sådan har, her har man virkelig ramt alle de rigtige punkter, altså for alle de her tarantula og de her gamle 50'er gyser, og alligevel fanget noget, som gjorde den moderne på tidspunktet, og fået blandt nogle af alle de her moderne ting, ham der survivalisten og alt det her, det kunne jo lige så godt være i dag faktisk, at man tog pis på dem. Uden den falder igennem, altså, fordi den er ikke, der er på intet tidspunkt er den her kedelig, altså den er virkelig bare, den cutter bare to the chase hele vejen igennem. Det er rigtigt, ja, og det går ikke særlig lang tid før vi ser det første angreb, eller før vi ser den første, der er død. Det er faktisk rigtigt. Altså, det er under 10 minutter, før vi har... Den er fandme hurtigt F-20. Altså, jeg synes, Gert, du har helt ret i, at den der 50'er-feeling over den også. Altså, det er ligesom den der film, der hedder Dem, der handler om de der kæmpe muterede myrer, der angriber byerne, ikke? Den har sådan lidt... Altså, det er jo også det der... Igen det her med forklaringen, ikke? Hvad er forklaringen? De sidder der, og så spørger de, de overvejer, om det er regeringen, der har bygget dem, eller er det mutationer, eller kommer de fra det ydre rum, eller sådan. Og de kan ikke rigtig finde nogen forklaring, ikke? Og der, det bliver endda også spurgt på et tidspunkt, at det virker som, der er en higher force at work, ikke? Så det er næsten som, at de sådan, altså det kunne også godt være Guds straf et eller andet sted, der sådan, altså det simpelthen er dommedag, vi har med at gøre nu, og det er det første tegn, vi ser på det, så det her, ikke altså. Ja. Så der er den der post-apokalyptiske feeling i den, som jeg synes er rigtig fed. Ja. Vi kan jo ikke rigtig komme uden om, at den er jo også modelleret meget efter en af de ultimative creature features, altså dødenskab. Troll 2? Nå, ja, den glemte jeg så, men nu i første omgang af Jaws. bare se plakaten også. Altså den grabber, den er jo på præcis samme måde som hajen på dødenskab-plakaten. Det er rigtigt, ja. Også det der med, at det var lang tid før vi egentlig ser, hvad det er, der foregår. Vi ser nogen af der bliver slået ihjel, og er slået ihjel. Men vi ser ikke monsteret før et, hvad går der, en halv time ind i filmen, eller går der kortere tid? Ja, det første vi ser er vel den, der hænger bag på bilen, med de finder tungen, eller den der. Fordi man ser den bevæge sig ned i jorden, men det er jo sådan lidt det samme som i dødenskab også, med at man ser, der er noget i, der er noget i vandet, altså. Mm. Der er finden, der lige over vandoverfladen. Og vi ser endda, altså i forhold til dødenskab, ser vi jo også det der POV, som der er så i Jaws, hvor vi ser kameraet fra hajens synspunkt. Det ser vi også her i, der hvor hun, hvad var den første gang angrebet, hun ikke opdagede, der hvor hun kravler ind i bilen, der er også en POV. Ja, jeg synes, det er meget sjovt, at det følger vi over jorden. At det kan jeg ikke rigtig, nu kan jeg ikke huske, det ved være nogle år siden, jeg har set dødenskab, om vi ser det over eller under vandet. Det forstyrrede lidt, at vi så fra deres synspunkt en halv meter over jorden. Det ved jeg ikke, om jeg har mærket. Nej, jeg synes ikke, det var så slemt. Altså, de kommer jo op af jorden på et tidspunkt. De skal kommer jo op af jorden, men det er som om, at det er som om, at det er en lille ulv eller et eller andet, vi følger i stedet for. Men de har jo også et tidspunkt faktisk, hvor du ser den under jorden. Og det ser bare mærkeligt. Du ser flere gange, den laver det der POV under jorden også, hvor vi ser, hvordan jorden bliver skubbet væk frem foran den. Det er faktisk meget fedt. Det er for, at vi skal se de der små lille føle. Men jeg synes, det er fint nok, det der med, at man er i tvivl om, det er en rev, eller hvad det er i starten, for det er bare med til at gøre den mere mystisk, sådan du ikke rigtig ved, hvad der foregår. Ja. Det synes jeg egentlig, det fungerer fint, synes jeg. Ja. Jeg kunne rigtig godt lide den måde, de havde, altså selve designet af den her, det her monster, den måde med, at de har, altså de må jo klart have været inspireret af Alien, det med, at der er en mindre mund ind i en større mund, til at trække ting ind, eller spise ting, og jeg synes, det er fedt, altså jeg elsker sådan nogle her, også noget af det, jeg også synes, er oplagt at snakke om, er brugen af de her praktiske effekter, modsat computereffekter i mange af de nyere film, altså jeg elsker sådan nogle, sådan nogle håndlavede monster. Ja, man kan se, at der virkelig har været nogen, der har lavet det, har brugt blod, sved og tår for at lave det, i stedet for. Ja. Selvfølgelig kan man også bruge blod, sved og tår på at trykke på tastatur, men det er sgu ikke helt det samme. Ikke i min verden i hvert fald. Nej, det synes jeg ikke. Men det gør også, at den ser ikke så gammel ud, som for eksempel sådan noget som George Dredd og det der, vi ellers har set udenfor sammen. Hvor de her scener, hvor du kan se, men her har de lavet noget CGI. Bare du når det er 5 år gammelt, så kan du se det. Mm. Ja, man lægger måske ikke lige mærke til, dengang du sidder inde i biffen. Men når du så genser skidtet, ikke, så ser det bare mærkeligt ud. Ja, jeg genså Jurassic Park her for et måneds tid siden. Og den holder sgu egentlig stadigvæk meget godt. Men der er altså 80% af det også stadigvæk robotter. Ja, og animatronics. Ja. Det er jo også Stan Winston, ikke? Han vidste fandme også, hvad han lavede, ikke? Altså, Stan Winston har jo ikke lavet en film, hvor det ser ringe. Jeg synes, jeg ikke har ikke lavet en film, hvor det ser skidt ud i, altså. Alle hans animatronics er jo ret fantastisk. Og der er så også en genganger, lige for at koble den til Tremors, der er jo en genganger for den her, og så til Jurassic Park. Ja, hende pigen. Den pigen, Ariana Richards. Nå ja. Ja. Og bliver ikke et i nogen af dem. Men hun spiser ikke budding her i. Der ryster. Det burde hun have gjort. Det har lige. Det var lidt fint. Ja, men til gengæld har hun sådan en pogo stick. Som jeg er meget glad for. Hvad er jeres sådan take på monsterfilm? Klassiske monsterfilm og nyere monsterfilm. Hvad har I nogle favoritter? Nogle? Altså, jeg har det nok ligesom gjort, at der er nogle monsterfilm i dag, hvor det er bare et eller andet computermonster, der løber efter dem. Altså, jeg føler ikke, de, altså vi har snakket om det her mange gange før, men jeg føler ikke, de er i fare, fordi at jeg synes, at man kan fornemme, at der ikke har været noget fysisk til stede i rummet. Og det har bare noget at gøre med, at vi mennesker, vi er gode til sådan at spot, når en ting er fysisk, og når den ikke er fysisk. Og når noget fysisk til stede, så falder lys på den på en anden måde, og den har en anden sådan tekstur og en anden sådan overflade, og den bevæger sig på en anden måde, end hvis den er skabt og så sat ind bagefter på en computer. Så jeg har det sådan tit i de der monsterfilm, hvor der er et eller andet computermonster efter nogen, så bliver jeg bare sådan lidt ligeglad, fordi de er jo ikke rigtige far. Altså, jeg føler i hvert fald ikke noget. Jeg bliver ikke inddraget sådan følelsemæssigt. Nej. Hvis det er bare et eller andet computermonster, der løber efter dem. Altså, det er sådan lidt, nå ja, okay, godt. Det er med i computerspil, hvor der er en eller anden computerting efter dem. Altså, sådan har jeg det. Mm. Jamen, der er også et godt eksempel, det er jo de der to An American Werewolf film. Og den første er fra 81, så det er jo praktiske effekter. Ja. Og det var den i London, og så lavede de en fortsættelse, der foregår i Paris 16 år senere. Ja. Og de der effekter, de varulvedage, det er CGI varulve. Og det er virkelig rædsomt at se på, altså, fordi det holder, altså man ser ikke varulven ret meget i, for eksempel i John Landis' London. Ja. Men det, man ser af den, og forvandlingen og det hele, altså, det holder stadigvæk den dag i dag. Forvandlingen er stadigvæk fantastisk. Ja, 32 år senere. Det holder sgu stadigvæk. Ja. Fordi at de har tænkt, hvordan det skulle gøres. Altså, i stedet for, at de kan gøre det hele, så er de har... Ja, hvordan kan man forklare det? Altså, de har været nødt til at opfinde måden at gøre det på. Det der med, at de har pustet luft ind i at tage luften ud og forskellige ting, for at få de der ting på hans ryg og sådan noget der, altså. Mm. I stedet for en rejse, som CGI var ulvendig i metroen i Paris, altså. Det... Den i Paris har altså også virkelig nogle problemer med historien og skuespillerne og alting. Ja, ja, altså. Bare at tage det der med, at de tager til Paris for bungee jump fra Eiffeltårnet. Gør de det? Ja. Perfekt. Det er ret genialt. Jeg har ikke tænkt det over, at den det er sådan en pyramideform. Ja, den flader ud. Ja. Nej. Så skal de i hvert fald sørge for at hoppe langt ud, for ikke at ramme til sidst. Men han når så også vores held i den, så vidt jeg husker. Jeg har set den en gang for mange år siden. Han når også lige at bumpe hovedet på hvad er det, en af de der metalpiller der på Eiffeltårnet. Han griber heldinden på vej ned. Hun begår selvmord. Ja. Så sætter han hende af, så får han ekstra meget bounce tilbage. Ja, det er kun der, det går galt. Ja. Den lyder fantastisk. Jeg har set den så mange gange. Jeg havde den på video. Jeg synes, det var pissegod, og så jeg den igen her for et par år siden, og så er det bare ynkelig dårlig. Men jeg synes også, undskyld, Albert. Nej, men jeg vil bare sige, at jeg er enig. Jeg er også stor fan af praktiske effekter, og jeg synes, det er film som dem, som netop holder. Altså, hvis det gjorde godt, man kan godt se, hvis det gjorde dårligt, men hvis man tager... Altså, det her synes jeg er sådan lidt en god blanding af Harryhausen og Jim Henson, hvor man har det bedste fra begge lejre, altså, hvor det er totalt campy som en Harryhausen-film, men det er lavet så... Det er charmerende. Altså. Ja, lige præcis. Det var det er nemlig charmerende, ja. Men det er også sådan en film som The Thing, John Carpenters udgave af The Thing, synes jeg også stadig holder fuldstændig fantastisk. Det er også ved det praktiske effekter. Og det er praktiske effekter, ikke? Og jeg synes også, Alien holder også, fordi det er praktiske effekter. Og Aliens, og til dels også Alien 3, bortset fra, når den er computerskabt, så holder den ikke så godt. Men praktiske effekter kan jo så også være, det kan jo også være fuldstændig frygteligt. Altså hvis man tænker på sådan noget som Troll 2, ikke? Nu er det også fordi, den er lavet meget, meget billig, men der kan man også... Fantastiske masker, der var der. Ved man også, der kan man også se, hvor ringen det kan se ud, ikke? Så computereffekter kan også se okay ud. Altså, jeg vil sige, så en som Steven Spielberg er god til at bruge computereffekter på, og James Cameron er faktisk også, til at bruge computereffekterne på sådan en måde, at man ikke lægger så meget mærke til det computereffekter. Ja. Ja, Avatar, jeg kunne slet ikke se, at det ikke var rigtigt. Nej, men for eksempel tage et eksempel, nu er det ikke lige Spielberg, men sådan en som Fincher, han er også fantastisk til at bruge computereffekter i sine film. Altså bare den der med tvillingerne i Social Network. Ja. Den måde, det er blandt sammen med en stand-in og det hele også, altså at det er så... perfekt. Når man ser bagefter, hvordan det er lavet, ja. Ja, man tror virkelig, at det er tvillinger, der spiller den rolle der. Ligesom i mange af de scener i Benjamin Button, der er det også så perfekt lavet, altså. Ja, det eneste, jeg er lidt træt af, eller lidt ked af i Social Network, det er der, hvor der er det der fake sne. Det synes jeg bare er meget, meget tidligt. Og der, hvor de står udenfor, der er det der fake ånde. Der, hvor de står og snakker udenfor. Der. Ja. Som jeg kalder det. Det synes jeg bare var lidt unødvendigt. Men på den anden side synes jeg også, hvis I har set Trollhunter, den norske film, om trolde, som tydeligvis er lavet på altså på computer, mange af dem. Og jeg synes det er okay, altså jeg synes også det kan være charmerende. En film som den gør det charmerende, når man ikke kan se at altså når man kan se det er lavet for at være campy, og det. Men er det ikke også sådan rimelig meget skjult i tog? Jo, det er de. Det er de. Men hvis du tager sådan noget som Monsters, der har de jo det der kæmpe store monster. Ja, det synes jeg også er fint. Ja, men hvad var det, han hedder? J.J. Abrams, han lavede den der... Super 8? Nej, den anden. Star Trek? Nej, hvor han var producent på, jeg skulle ikke have... Aliens. Men hvor den der de her smukke mennesker, de er fundet eller sidder fast i det her bygning ind midt i byen og hvad hedder den? Cloverfield. Sådan noget. Cloverfield, ja. Cloverfield selvfølgelig. Ja. Ja. Hvor det bare er sådan noget, det ligner et eller andet de har haft til overs fra, jeg ved fandme ikke hvad, som bare sådan vader sanseløst rundt. Ja. Ja. Altså det er jo fuldstændig åndssvagt. Så jamen, det er rigtigt, men der synes jeg det altså når man kan se det lavet med med et eller andet glimt i øjet, eller et eller andet. Ja. Monsters er jo lavet billigt. Det er jo en eller anden gut, der sidder med sin... Ja, han har lavet den på en tegncomputer, ja. Og ja. Altså, det, jeg har lige genset Lord of the Rings, som jo er ikke ret mange år gammel, men det er så tydeligt at se, at det er computergrafik, der er der i. Og det var jo state of the art for... Ej, det er nok lidt mere end 5 år siden. Men stadigvæk, at det... Jeg synes, det er vildt. Jeg synes også, effekterne i for eksempel District 9 fungerer godt, hvor de også, der er det de så også en kombination. Jeg synes faktisk, altså det fungerer, altså, jeg tror egentlig også, det handler meget om, at før jeg skal tro på et computerskabt dyr, eller et væsen, så skal det virke, for at bruge en kliché, believable. Altså det skal virke som om, at det eksisterer virkelig. Jeg ved ikke lige, hvad nøglen til, hvad man gør, at det eksisterer. Men jeg synes, de der væsener i District 9, dem tror jeg på. Og Gollum som karakter i Ringenes Herre, tror jeg også på en eller anden måde. Og så glemmer man måske spørgsmål, lidt mere, at det er en computereffekt. Spørgsmålet er, om det er et problem, hvis det er ting, man kan kende fra det virkelige liv. Altså hvis det er et eller andet monster, som du ikke har noget tilhørsforhold til. Altså sådan nogle dyr som hunde og sådan nogle og heste og køer og sådan noget der, det er jo sådan, det er noget, der de har sværest ved at lave, fordi man ved, hvordan de bevæger sig. Ja. Kan man så sige sådan en som Life of Pi, der har de eddermame gjort det godt i. Ja, det kan man sgu ikke se, det er en CGI-tiger. Ej, for det meste kan man ikke. Man kan se, jeg synes, man kan se, at den har været i vand, og den ryster sig. Så kan man se det der vand, der kommer af den spil. Okay, det ser mærkeligt ud. Jeg vil sige, at jeg lagde overhovedet ikke mærke til det. Og med så meget screen time, som den får, så synes jeg, at det er ret godt gået. Men du har været her en Gareth Edwards, som der har lavet Monsters. Han er jo, det er jo ham, der er i gang med at lave den nye Godzilla-film. Ja. Så det bliver spændende at se, om den bliver mere believable end Roland Emmerichs fantastiske Godzilla. Ja. Hvor Godzilla lige pludselig forsvinder midt i New York 3 gange eller 2 gange eller meget der. Jamen, den er jo, altså, den kan jo godt lige smutte ind af en sidegade. Lige ned i metroen en tur. Tag lige et smuttur med metroen. Ja. Fordi det er, selvom de har en helikopter på den. Så forsvinder den alligevel. Det er meget godt gået. Den her film fik oprindeligt en R-rating på grund af sproget. Men så valgte de at klippe nogle af alle de her fuck fra, så den kom ned på en PG-13. Ja. Og jeg tror, jeg har fanget en af dem. Vil du høre? Var der ikke kun en tilbage? Ikke kun en tilbage. Nej, en af dem, de har fjernet. Jeg lige prøver at høre godt efter. Be advised, however, there are two more mother humpers. Filen. Ja. Den tror jeg helt sikkert. Det er sådan lidt ligesom i Madagaskar, og pingvinerne, de skal bande det, hvor de siger holy shit, hvor de er ved at blive sejlet ned af et skib også altså. Ja, eller i Die Hard 4, hvor han siger godt, hvor han siger yippee-ki-yay, så det der pistolskud, så du kan ikke rigtig høre hvad han siger. Ja. Og i filmen der er reklamen yippee-ki-yay mother Russia. Okay, så kan vi vist ikke trække den længere. Nå, er I klar på nogle clips? Yes. Ja, godt, der var jo rigeligt. Rigeligt. Her har vi Earl, der planlægger fremtiden. Nestor's not home tomorrow. Now look, we don't dig today, we don't get paid today. Now damn it, Valentine, you never plan ahead. You never take the long view. I mean, here it is Monday, and I'm already thinking of Wednesday. Se der. Jeg skulle lige have det sidst med os, der med, han ikke var sikker på, at det var mand. Det er godt nok mand, det er ikke, ja. Ja. Jeg kan bare så godt lide, han hedder Valentine. Det er godt nok, det er fandme et fimset navn til en mand. Jeg synes, ja. De to, de gjorde det så godt. De har sådan en fed kemi sammen. Altså, de har, der er virkelig sådan, der er også sådan, det er jo igen en anden genre, der er i dag, også den der body, ja. Body-filmen, er der også, og, ikke? Og altså, de ja, jamen det er jo meget, det er meget sjovt, ikke? Fordi de bor jo sammen, de to. Ja, de bor sammen. Det er jo mærkeligt, at man bor. Jeg sådan, det tænker sådan, er de brødre eller? Nej, det er det ikke. Det er bare to mænd, der bor sammen, okay? Det gjorde Gø og Gokke jo også, for det meste. Ja, og det er da meget uskyldigt og sådan noget, men det er da sådan lidt mærkeligt. Ja, de gør det også i Big Bang Theory. Ja. Det er fandme også sygt, det er det. Jamen, når man har sådan en kæreste, der bor ved siden af, så er det sgu okay. Ja, on and off kæreste. Godt, og så har vi det her. You will have long blonde hair, big green eyes, world class breasts, ass that won't quit, and legs that go all the way up. Hvordan kan man sige nej til sådan en tøs? Det må man sige. Det jeg ikke helt rigtig kan finde ud af, det er en ass that won't quit. Hvad er det, og har man egentlig lyst til det? Jamen det tænker jeg også, det er det en kæmpe røv, der bare fylder det hele, så den ikke quitter, eller hvad er det? Men det er faktisk meget sjovt, det billede han så har hængende inde i bilen af en eller anden blondine, det ligner bare, at hun er blevet slået i hovedet med en spade og fået en, en blond peruk på. Det kan være, det er ham med peruk på. Nå, jeg øver. Det har de jo gjort i nogle film, det der. Ja. Men jeg synes også, Kevin Bacon, han fungerer fandme godt. Han er fandme god i den her rolle. Men Kevin Bacon, og kæft, for han bare alsidig. Han kan jo kraftedes, han kan jo spille alt. Altså. Han er lidt af en kameleon i hvert fald. Han er også med i JFK. Altså, ja, det er rigtigt. Ja. Han altså, spiller sådan en homoseksuel indsat. Altså, han kan bare spille alt muligt. Det er svært, at tænke over nogle dårlige film med ham. Sådan lige, hvis man han kan spille de mest lede roller i Sleepers, for eksempel. Ja, det er rigtigt. Og altså... Og så kan han komme med en... en outsider, der kan danse. Det er rigtigt. Det kræver jo... På sådan en fuldstændig vanvittig måde. Ja. Man tror jo helt på, at han skal danse for at være fri. Der. Han var faktisk også en ret god superskurk i X-Men First Class også. Altså. Ja. Det har han sgu da også med. Se, man glemmer også, han er med i nogle ting. Han er også med i Apollo 13, ikke? Altså, man glemmer, han er med i nogle ting, fordi han er god til sådan at... Han er god til at bare blende ind, synes jeg. Han er også med i fredag den 13. Ja, det er rigtigt. Det er ham, der får den der igennem halsen. Nå, det er igennem halsen, ja. Om han ligger make out med en, gør han ikke det? Nej, han ligger jo bare i topcoin, eller den øverste køj, gør han ikke? Ja, altså, så er det lige færdig eller sådan et eller andet, synes jeg. Fordi så synes jeg, det er okay. Så er det sgu fair nok. Han er også med i Mystic River, faktisk. Det er jo også noget, man kan glemme. Ja, han er utrolig dygtig. Det er han. Altså, ja, så lige Hollow Man. Ja. Nej, men det er jo så også for det meste hans stemme der, jo. Altså, den fungerer faktisk ret godt som den der psykotiske. Den kunne han rent faktisk phone in. Ja, bogstaveligt talt. Ja, for det er bare sådan en Hollow Man. Men altså, der er Elizabeth Shue med i, så den er jo god. Ja, det er rigtigt, det er hævet og... Ja. Det er en Paul Verhoeven, men altså, det er ikke nogen særlig god Paul Verhoeven. Og så kan han komme med en replik som den her. The way I figure it, there are three more of these things. What? Jeg kan så godt lide der til sidst, at de har regnet ud, at der er tre i alt tilbage, og de har slået dem ihjel, og så fester de bare. Så tænker bare, det kunne være det fede twist, hvis der var så lige en, de har overset, og så kom den lige op og ud to af dem, eller sådan noget. Yeah. Oh. Og så har vi hans angry acting her. What the hell is going on? I mean, what the hell is going on? Jeg elsker det her. I mean, what the hell is going on? Jeg elsker det, så lige gentager det. Det kunne altså være en fed, det skulle være en ny trope-lyd, det der. I mean, what the hell is going on? Ja, den er gemt. Og så fangede jeg et lille psycho moment deri. Det ved jeg ikke, om I andre lagde mærke til. Hov, det var ikke det. Åh, ja. Det var da, de så de der vejarbejdere, de lige var blevet et. Det er også, det er faktisk meget fedt, at du har en by med, hvad, 16 indbyggere? 14. Er det ikke 16? 14. Whatever. Og så står nogen og ved at rive vejen op for at reparere den. Og det sjove er jo, at nu får du lige klip mere. Så kommer jeg til det. Hey, wake up! Now look! You see, they're headed right for us. Look, they trapped Edgar here, grabbed old Fred right here, nailed those two poor suckers on the road, and the doctor's place is right here. Now this valley is just one long smorgasbord. Lige præcis. Alle 14 indbyggere. Det er jo en ren ja, kødbuffet. Ja, men det skal jo starte et sted. Altså. de går virkelig meget ud af det, og der bor jo fandme ikke andre end købmanden og så hans kone eller et eller andet, så det er jo... Ja. Men det er også lidt spøjs, fordi de kan jo bevæge sig ret hurtigt, finder vi ud af. Og det tager dem alligevel et par dage at komme fra den der mast, hvor Edgar dør, til de der to, der vil bygge hus ud midt i ingen steder. Ja. Det er jo fordi, de er jo blinde, så de skal jo... De går efter vibrationer, efter tremors. De fortsætter den ene vej, indtil de rammer et bjerg. Så for eksempel stående hele dagen, den er så åbenbart ikke larmt nok. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis der i to... Nu har jeg ikke set 2 og 3, men det kunne være fedt, hvis der i 2 og 3 var sådan en eller anden musikfestival, eller sådan en rave party. Og så kom de bare derop, fordi de der basten bare dunkede så meget, og så kom det derop, og så ud den altså. Ja... Ja. Men i toren, der kommer de jo netop op og gå, fordi de tænker, hold kæft, jeg kan sgu ikke se noget hernede, så... Lige det kan de jo heller ikke derop. At, har de ikke øjne, de der... Nej, de står bare og skriger og sådan noget. Det kan jeg huske, det er langt... Det burde nok som en slags ekkoløg, der er skrig, skulle man tro. Det er rigtigt, ja. Og så er det også godt, de er inde i en dal, fordi så virker det bedre. Ja, godt, ja. Jeg har noget mere. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ham her. Irriterende. Well, I hope we don't need to use it. It's got me! Ja, og det er så også det der, the boy cried wolf, altså. Ja, lige præcis. Det kunne faktisk, det kunne vi næsten kalde en trope. You will lose. Sådan. Ja. Der er faktisk også en anden trope. Der, hvor du er ude i marken på et tidspunkt, og de flygter. Og der, hun så tager nøglen i munden. Så finder hun nøglen frem inden, det er faktisk sådan en anti-trope lidt på en måde, ikke? Altså hun tager nøglen i munden inden, og så løber hun over til bilen, ikke? Altså hvor normalt så fumler hun altid med nøglen, og kan ikke få den i og sådan noget. Så tager hun, på forhånd tænker hun på, at hun skal huske nøglen. Ja. Det kan også være, at hun bare er en af dem der, som planer ahead. Hun tænker allerede på onsdag. Åh ja, det er derfor, han skal have sådan en. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Og så er der jo den her, den klassiske... Broke into the wrong goddamn rec room, didn't you, you bastard? The wrong rec room, ja. Men der er mange, altså der er mange sådan, nu snakker vi om, at der er sådan mange anti-tropes, men der er også mange tropes, fordi der er mange sådan fake scares, der er mange, som man tror, det var så ikke det, det var det, det var så ikke det. Så det arbejder man også rigtig meget med det der, men man tror lige, der sker et eller andet, og så sker der ikke noget, og så sker der alligevel lige efter. Mm. Ja. Godt. Den kostede 11 millioner at lave og tjente dengang 16 millioner i biografen. Jeg har også tjent kassen på video. Det var måske. Så det var jo ikke den store succes dengang. Men men det vil jeg da sige, den er blevet efterfølgende. Den har også fået sådan lidt et kult status på en måde, altså. Det er min fornemmelse. Det synes jeg, altså det, jeg synes det er klart, at de der folk, som viser Troll 2 i biografen hele tiden over i Austin, Texas, de skal overveje den her i stedet for nok. Er der nogen af jer, der har set serien? Jeg har set nogle klip fra den. Den virker ganske okay, altså. Men det var en af dem, der blev cancelled ret hurtigt. Den havde en sæson eller sådan noget, havde den ikke? Jo, 13-14 afsnit også. Ja. Den skulle bygge videre på 3'eren. Så det der skulle i bund og grund ske i serien her i 3'eren, det er de der assblasters, hvor at regeringen prøver på at vil indfange et eksemplar, så de kan undersøge det. Det lyder fuldstændig vildt. Det er aldrig set i nogen film før. Aldrig. I hvert fald ikke en monsterfilm heller. Det er The Company. God damn Company. Ja. Hvor de prøver at vil indfange den her, og det virker så ikke. Og serien handler så om den her dal, ja, som vi nu er i, at de prøver at at komme overens med de her monstre og se om de kan leve med den. Det lyder da fedt nok. Jeg vil nok sige nej. Jeg tror det er svært at leve med den der. Jeg tror ikke de er så meget sådan at til at forhandle med. Det kan selvfølgelig godt være at de kan flyve. Så kan det også være at de kan snakke snart, det ved jeg ikke. Hvis det er sådan nogle shrieking ass blasters som skriger hele tiden og kommer med ild ur røven, så kan du jo se dem komme, eller høre dem komme, lugte dem komme. Så altså, det er ikke noget problem. Det er ligesom sådan et stort myggenet man har på fordøren derovre. Det nej. Nå. Har I andet, I vil have med? Jeg synes næsten, vi skal have med, hvad de ellers har lavet, dem der har skrevet manuskriptet. Det kan vi sagtens. De har jo også stået bag Short Circuit 1 og 2. Hvor i hvert fald 1'eren var ganske udmærket. Er der en og så senere, så lavede de så manuskript til Wild Wild West. Og de har så også stået bag, hvad hedder det, Tremors 2, 3 og 4. Ja. Og Wild Wild West og Short Circuit 2, alene der burde de blive taget ud bagved og skudt. Ja. Jeg tror så ikke lige Wild Wild West måske havde så meget med dem at gøre. Altså den, jeg tror det var en film, der blev ødelagt af, der var alt for mange kokke om det. Altså. Hvis man havde set et af det der Kevin Smith, hvor han står og snakker om, dengang han var blevet hyret, eller var han snakkede med ham, produceren, der var på Wild Wild West, at han skulle skrive manuskriptet til Superman. Dengang at den var undervejs før den kom, den af Bryan Singer, der vi produceren, han ville jo have sådan en kæmpe edderkop med i Superman, sådan en mekanisk edderkop, som han jo så senere hen fik presset ind i Wild Wild West, uden at det heller, det gav ikke nogen mening. Det er Brainiac, det var den der, det er hvad hedder han, Tim Burton's Superman Lives, der skulle Brainiac have været med. Ja, men det var nemlig som en som stor edderkop, og det var ham der. Produceren, at der var på den John Peters, som tidligere, så vidt jeg husker, var frisør. Det var, han havde så meget magt, at han simpelthen pressede Kevin Smith til, at der skulle være en edderkop med. Og den fik han så presset ind i manuskriptet til Wild Wild West, så det er også det er derfor, jeg vil frem til, det er, at jeg tror sgu ikke lige, at det var deres skyld, at det gik så galt med den. For der var alt for mange kok om maden der, altså. Det er, altså, man kan også sige sådan generelt, når man får Will Smith ind i sin film, det er ikke noget, der altid det hjælper den ikke nødvendigvis. I hvert fald ikke i mine øjne. Har du ikke set Independence Day? Den er perfekt. Nej. Men jeg kan se, det er i hvert fald lang. Instruktøren, ham der Robert Underwood. Altså nu snakker vi om det der, men det var sådan meget western. Run Underwood. Der var meget den der western feel over den, som vi snakker om. Nu kan jeg også se det der billede, der er ham på IMDb. Der står han også med en cowboy hat på, så det kan jo være, at han lavede jo også senere City Slickers, så det kan han lave den. Jo, nemlig. Det var lige det, jeg skulle sige. Han laver City Slickers senere, som jo også er sådan en moderne western-komedie. Han lavede en nogle okay film indtil at The Adventures of Pluto Nash, og så det var vist mere eller mindre kommercielt selvmord, han lavede der. Det var til og med The Adventures of Pluto Nash, han lavede en god film. Fordi hvornår har Eddie Murphy lavet dårlig film? Ja, han har jo selv udtalt på tidspunkt, han ville aldrig nogensinde lave en dårlig film. Nej. Det var i 80'erne, der sagde han, at det kunne han aldrig nogensinde, folk ville aldrig nogensinde se ham i en dårlig film. Han ikke selv havde betalt for. Jeg tror så også, The Adventures of Pluto Nash, det er måske også en der med Eddie Murphy, måske har haft lidt for meget magt den over, altså. Han måske også har med for mange idéer til, hvordan pokker den skulle laves. Det er en af de største fiaskoer nogensinde. Ja, den er faktisk lige ved den ikke Guinness rekordbogs nu. Den har i hvert fald tabt utrolig mange penge. Den har kostet over 100 millioner og tjent 3-4 stykker eller sådan noget. Den kostede over 100 millioner kroner. What? Ja, dollars. Den ser bare, nu har jeg ikke set filmen, men den ser da enormt billig ud. Altså både altså sådan kostymer og effekter og alting i den ser da fuldstændig frygtelig ud. Ja, det er måske lidt ligesom Adam Sandlers film. De kostede også de der 70-75 millioner at lave, og de ser, hvor er budgettet hen der, altså. Okay. Jeg forstår det ikke. Sådan en som Jack og Jill og sådan nogen der, de koster jo, jeg tror budgettet på dem, det er 70-75 millioner dollars. Ja, og så ligner det bare noget, der er skudt på en weekend på en hjemmevideo. Ja. Ja. Så de tjener kassen på det, og selvom det bliver flops, så får de penge til det i bankboksen alligevel. Nå. Spændende. Men altså noget af det er jo også, så bliver det betalt med, hvad hedder det, tv-rettigheder og sådan noget. Yeah. Ifølge Box Office Mojo, så har den, har den et budget på 100 millioner dollars. Ja, plus og på verdensplan har den indtjent 7. Ja. Det er ikke meget. 4 i USA, og 2, 3 stykker i resten af verden. Selv Cutthroat Island har tjent mere end den. Men på den anden side, det vil ikke være en film, jeg sådan vil undre mig, hvis de sendte den på TV2 som en god film, fordi de sender godt nok noget crap, ikke? Jeg har sådan lidt en mistanke om alle de der dårlige, rigtig dårlige, sådan dårlige komedier, der ikke engang kommer i biografen. Det er sådan nogle som TV2, der holder lidt, der sådan holder det maskineri lidt i gang. Jeg glæder mig til, at TV2 sender Battlefield Earth om søndagen som en god film uden afbrydelser. Yeah. Det er sådan, man ville ønske, der var en afbrydelse til den film. Man lige kunne bare få en lille pause, ikke? Det må næsten komme på sådan en eller anden kristen tv-kanal. Ja. Kunne man næsten... ved I faktisk, hvad den højst rated film, vi har snakket om, er inde på Rotten Tomatoes? Det ville... Er det ikke Die Hard? Nej. Det er det faktisk ikke. Ja. Die Hard ligger langt nede. Bloodsport. Langt nede. Bloodsport ligger heller ikke i toppen. Den har fået 33. Roadhouse. Det kan ikke være en Roadhouse. Nej. Wargames 97% har den fået. Okay. Det er helt sindssygt. Hvad er Troll? Højere end Die Hard. Det er jo vanvittigt. Die Hard har fået nu skal vi se. Toren fik 65. Den første fik 94. Hvad har Troll 2 fået? Det må næsten være den laveste. Har jeg faktisk ikke på listen. Men jeg kan se at Fright Night har fået 93% af en eller anden grund. Okay. Så jeg synes, det er en meget underlig liste. Jeg sad lige og kiggede igennem i går aftes, hvad den højst rated, fordi jeg så, at Tremors var ret højt med 88, tror jeg det var. Hvad var det for en side, sagde du? Rotten Tomatoes. Okay. Det er sådan en, der samler alle critics. Ja, det er alt, altså. Ja, det er sådan lidt ligesom Metacritic. Ja. Og det er meget sjovt at se, sådan en som American Ninja, som vi snakker om, den første har fået 0%, det synes jeg sgu også, det er sgu også en, der lidt, det der lidt fedt i sig selv, ikke? Ej, det er unfair. Er det ikke, fordi der ikke er nogen anmeldelse af den? Kan det nej, ikke nej. Ja. Fordi hvis der ikke er nogen anmeldelse, så står det også, sådan en som vi holder med flodhestene, har nemlig ingen anmeldelser, og American Ninja 2 har heller ikke nogen, så de... Er det unfair at give American Ninja 0, fordi 2'eren er dårligere, så skal den jo have minus. Det er den, og Battlefield Earth har endda fået 2%, så det er jo fordi Travolta og Tom Cruise har stemt på dem, og så er det de to. Ja, jeg kan se, at Troll 2 har fået 0%. Okay. Altså, jeg vil til enhver tid hellere se American Ninja 100 gange, end jeg skal se Battlefield Earth igen. Men American Ninja og Double Dragon har begge to 0%, så de er jo lige gode. Åh, Double Dragon, den har jeg lige glemt. Tak for det. Tak for at rive op i det gamle sår, Morten. Fy for helvede, det var dårligt. Nå, jeg synes, vi skal til at runde af. Så I kan hver især få en tagline, eller en anbefaling, eller et par ord, eller en sang. En sang. Delende. En sang. Christoffer, vil du starte? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg har prøvet at lave en tagline her. Tremors er en skide fucking fantastisk og meget effektivt fortalt underholdende B-filmsgyser. Pardon my French. Sådan. Gert. Han er en daglejer. Hun er geolog. Sammen er de på ormejagt. Det lyder også som en anden slags film. Det lyder også som en god dansk 70'er porno. Ja, det kan jeg også. Sammen er de på ormejagt. Han er et pizzabud. Hun er alene hjemme. Et eller andet sådan noget. Ja. Hun får snart pepperoni. Ja. Nu skal hun på ormejagt. Sådan noget der. Det kunne sgu... Du kan godt lave 70'er cheesy taglines, porno taglines. Det tror jeg, ja. Niels? Ja. Lige når du troede, det var sikkert at komme tilbage til ørkenen, så kommer ormen. Ja. Det var sådan set det. Men altså, det er, jeg synes bare, det er en utrolig god film, hvad angår. Altså, hvis man kan lide old school effekter, så er det en, der man bør se på linje med... An American Werewolf in London og The Thing, Carpenters. Altså, man for at se, hvordan man gør det rigtigt, i stedet for at gøre det CGI. Man kunne sagtens forestille sig, at man sad og så den her sammen med Evil Dead 2, for eksempel. Evil Dead 2, ja. Og så drak nogle øl, og så drak man nogle flere øl, og så man den her bagefter, og så man måske, det ved jeg ikke, Army of Darkness eller sådan noget til sidst eller sådan noget, ikke? Altså. Ja, vi har for eksempel også vi har set Killer Clowns from Outer Space. Killer Clowns from Outer Space, det er også oplagt. Praktisk. Synes jeg faktisk, den her er noget bedre. Ja. Det er den faktisk også. Ja. Så, men jeg er helt enig. Jeg synes den er fantastisk. Det er fedt at se. Og det er jo værd at nævne, at det er jo ikke, altså som sagt, effekterne er jo ikke super. Altså man kan godt se, at nogle steder er der en hånd inde i og sådan noget. Men det er det, der gør det charmerende, som du siger. Mm. Jeg synes det er fantastisk. Det er god underholdning, og det er netop en campy, cheesy komedie, gyser, monster film, og jeg synes det er perfekt. Western body film. Lige præcis, body homo horror. Det er sådan noget, vi bedst kan lide. Ja. Næste gang vil vi lidt eller sidste år snakke om de bedste film fra 2012. Det gjorde vi så ikke sidste år, der snakkede vi om de bedste film fra 2011. Men de bedste film fra sidste år. Allerede der er det bedre. Allerede ja, der. Ja, og det kan bedre. Jo godt være, Morten, der så kommer nogen med, der var, altså, det kan godt være, der kommer nogen med, der har været her i starten af 2013 også. Det vil vi lige vurdere, om vi vil tillade. Okay. Det skal vi lige have snakket om, så. Det kan være på, om du ødelægger vores liste for meget. Ja. Det kunne han godt tænke sig at gøre. Vi må næsten have Maria med en år den her gang også. Sidste år gik Gert jo glip af Hobo with the Shotgun på... heldigvis var han ikke bitter over. Heldigvis var han ikke... Det var det heldigvis. Han tog det pænt. Han var ikke bitter. Det synes jeg, det var meget voksen. Det var meget voksen, ja. Det er rigtigt. Men ellers synes jeg bare, I skal finde os inde på Facebook. Skriv et par ord. Skriv, hvis I har nogle film, I gerne vil have, vi tager kig på. Skriv til os inde på vores hjemmeside, dgfn.dk. Og Morten, inden vi glemmer det. Ja. Forresten, har vi ikke også noget, vi har også noget, vi skal annoncere. Vi også har annonceret ind på vores Facebook-side, at vi har fået vores egen øl. Åh, oh, ja. Yeah. Rent faktisk, så har du fået vores egen øl, fordi vi andre har ikke fået den. Den står op ved mig, det er rigtigt nok. Men vi har været så heldige, at det lille bryggeri, Som Brewery for Ribe, Som de har... Beer. Zombier, er det sådan? Zombier Brewery. De har valgt at lave en øl til os, simpelthen dedikeret til os med vores logo på, som hedder en trope-øl. Og det er vi jo meget, meget stolte over. Det troede jeg aldrig, det skulle overgå mig. At hvis jeg skulle få min egen øl sammen med jer. Det er simpelthen fantastisk. Jeg glæder mig meget til at smage den, så tak skal I have. Og hvis der er andre, der har lyst til at lave øl til os, så er I selvfølgelig bare... Eller kager, eller vodka, eller... Tæppe, noget at sige. God whisky, eller... en ny bil, eller hvad ved jeg. Alt, det tager vi imod med kysthånd. Ej, vi er meget glade. Og med disse ord, tror jeg, vi vil sige tak for den her gang. Ja, men også lige... jeg skal også lige sige, at de har også lavet andre øl. De har blandt andet også lavet en øl, der hedder Frack, og de har lavet en Black Mama, som hyldes til Black Dynamite, og de arbejder på en øl, de ved ikke, hvad den kommer til at hedde, men den skal være blå, og den kommer til at være en hyldes til Breaking Bad, selvfølgelig. Jeg troede lige, du var til at sige Avatar, fordi så var vores bånd brudt for evigt. Jeg tror, den kommer til at hedde, jeg kan ikke huske, hvad han sagde, den kommer til at hedde Crystal Meth, måske, eller et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror, den er i søbeskeen. Og inden jeg smutter, vil jeg også sige, at i den her uge, der er der jo masser af film at se i biografen. Så jeg skal ind og se Django, og jeg skal ind og se Lincoln i den her uge. Og jeg ved også, der er nogle andre, der også har set Django i den her uge. Og vi kan så godt sige noget, som gør, at du ikke får lyst til at tage ind og se den, men det kommer vi til en anden gang. Det kommer vi til en anden gang, ja. Men jeg glæder mig meget til at se den. Nå. Ja. Men det må du også gerne gøre. Det er også okay. Men altså... En gang imellem, så er forventningens glæde den største, som man siger. Jeg tror, den er fed. Jeg tror, den er fed. Ja, ja. Men det er, altså, det er de det første fem minutter også. Det er, den har fem gode minutter. Ja. Og Lincoln så... glæder mig faktisk også til, fordi at Spielberg skulle være tilbage i stor form. Og med et godt manuskript den her gang. I modsætning til for eksempel War Horse, som var en frygtelig film. Mm. Med et frygteligt manuskript. Perfekt. Det kan du gemme til vores næste podcast. Ja, det kan være. Hvis jeg får lov til at få den med, så kan det være. Nej, det gør du ikke. Så. Vi ses om 14 dage. Yes, tak for yes. det. Tak for hej, det. Hej. Hej. I'm a victim of circumstance. I thought you called it your pecker.